Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tylko 13 wolnych łóżek respiratorowych zostało w Małopolsce. Sytuacja respiratorowa w Małopolsce należy do najtrudniejszych w kraju. Przyspieszenie akcji szczepień przeciw COVID-19 zapowiada rząd. Wielka Brytania wstrzymuje testy szczepionki firmy AstraZeneca na dzieciach. Sytuacja na oddziałach intensywnej terapii w małopolskich szpitalach jest bardzo trudna, ocenia wojewoda Małopolski. W regionie zostało 13 wolnych respiratorów, potem gwałtownie wzrosła liczba przyjęć pacjentów w ciężkim stanie w trakcie świąt, mówi Łukasz Kmita. Pomimo piątkowych wypisów, pomiędzy piątkiem a dniem dzisiejszym wzrost hospitalizacji wynosi 275 osób w województwie. Także pomiędzy piątkiem a dniem dzisiejszym wzrost hospitalizacji na tych najtrudniejszych łóżkach, mówię o najtrudniejszym stanie zdrowia pacjentów, wynosi 36 respiratorów. Sytuacja respiratorowa w Małopolsce należy do najtrudniejszych w kraju. Lekarze i służby wojewody nie wykluczają konieczności przenoszenia do innych województw pacjentów w najcięższym stanie. I właśnie ze względu na to, że szpitale nie mają w tej chwili rezerw, Rada Medyczna po wieczornym spotkaniu rekomenduje rządowi przedłużenie obostrzeń epidemicznych w obecnej formie. O decyzji Rada Ministrów ma poinformować jutro albo pojutrze. Do końca kwietnia wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia mają otrzymać pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówi, że będzie to możliwe, bo w najbliższych 2 tygodniach do Polski ma trafić ponad 2 miliony dawek. Zaapelował jednocześnie o przesuwanie terminów szczepień. Do punktów szczepień. O to, żeby przesuwały w swoich kalendarzach, w centralnym kalendarzu pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień. Też namawiamy wszystkich pacjentów powyżej 60 roku życia. Jeżeli nie ma kontaktu ze strony punktu szczepień, prosimy, żeby zwrócić się do tego punktu i właśnie zapytać o możliwość przyspieszenia szczepienia. Termin szczepienia można zmienić także dzwoniąc pod numer infolinii 989. W Wielkiej Brytanii wstrzymano testy szczepionki firmy AstraZeneca na dzieciach. Zostały zawieszone do czasu wyjaśnienia domniemanych związków preparatu z rzadkimi zakrzepami krwi u dorosłych. Równoległe związki tych zakrzepów ze szczepionką bada Europejska Agencja Leków i jak się oczekuje wyda rekomendacje jutro albo w czwartek. EMA widzi związek pomiędzy preparatem AstraZeneca a zakrzepicą prowadzącą do ataków serca. Powiedział o tym włoskim mediom odpowiedzialny w Agencji za ocenę szczepionek włoski ekspert Marco Cavalleri. W wywiadzie dla dziennika Il Messaggero Marco Cavalleri podkreślił, że przypadki zakrzepów po podaniu preparatu AstraZeneca są niesłychanie rzadkie i korzyści z jej stosowania dalece przewyższają ryzyko. Zapowiedział jednak, że w końcowym raporcie Europejskiej Agencji Leków, która obecnie bada podejrzane przypadki, znajdzie się stwierdzenie o związku preparatu AstraZeneca z zakrzepami. Jak ujawnił, dotyczy to szczególnie kobiet poniżej 50 roku życia. Dodał jednak, że 20% przypadków dotyczy mężczyzn w wieku około 45 lat. Zaznaczył, że agencja opublikuje raport bez żadnych konkretnych sugestii, pozostawiając decyzję w sprawie stosowania szczepionki AstraZeneca rządom krajowym. W tej chwili radzi nad tym włoska agencja leków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za godzinę w portalu polskieradio24.pl rusza specjalny serwis poświęcony Krzysztofowi Klęczonowi, przygotowany w związku z 40. rocznicą śmierci artysty. Dziennikarz Polskiego Radia Piotr Wawrowski, który współtworzył część muzyczną projektu, mówi, że Krzysztof Klęczon był z jednej strony postacią niezwykle istotną dla polskiej muzyki lat 60. i 70., a z drugiej strony niedocenioną. Myślę, że jego losy i decyzja o wyjeździe, o opuszczeniu Polski w latach 70. była w pewnym sensie odzwierciedleniem jego odczuć dotyczących tego, jak muzyka w Polsce się rozwija, czy jak też nie rozwija się, jak mogłaby się rozwinąć. Pewne decyzje związane z życiem prywatnym, ale też decyzje artystyczne spowodowały, że Krzysztof Klęczon podjął decyzję o wyjeździe i straciliśmy go właściwie dla polskiej piosenki, dla polskiej muzyki. Niestety już na początku lat 70., a 10 lat później straciliśmy go faktycznie. Krzysztof Klęczon, współzałożyciel i autor przebojów zespołu Czerwone Gitary, zmarł 7 kwietnia 1981 roku w Chicago. zmarłego w wieku 39 lat w wyniku ran odniesionych w wypadku samochodowym. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Piłka nożna, spać nie można. Real Madryt pokonał Liverpool 3-1 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Bramki zdobyli Junior Vinicius i Asensio, potem kontaktową Salah, a przesądzającą znów Vinicius. W starciu Manchesteru City z Borussią Dortmund górą Pep Guardiola i spółka. Najpierw obywatele długo prowadzili po golu De Bruyne, potem wyrównał Royce, wynik jednak ustalił Foden. Skończyło się 2-1. Deweloper z Rzeszów pokonał Budowlany Łódź w trzecim meczu półfinałowym Ekstraklasy Siatkarek 3-1 i awansował do finału. Rzeszowianki o Mistrzostwo Polski zagrają z broniącym tytułu Chemikiem Police. Koszykarze Legii Warszawa przegrali z Kingiem Szczecin w trzecim meczu ćwierćfinałowej serii 88-81. Chodzi oczywiście o rozgrywki Ekstraklasy. Stan rywalizacji to 2-1 dla Zielonych Kanonierów. Start Lublin natomiast przegrał u siebie ze Stalą Ostrów Wielkopolski 83-87. Stal prowadzi 2-1. Kolejne mecze w czwartek. Selekcjoner reprezentacji Polski w siatkówce kobiet Jacek Nawrocki powołał 28 zawodniczek na kwietniowe i majowe zgrupowanie przed Ligą Narodów. Tu jest szansa dla tych dziewczyn, które gdzieś tam przez nasz sztab zostały zauważone w czasie ligi, jeżeli chodzi o prowadzenie gry, o precyzję gry. Wiadomo, Aśka Wołosz jest takim numerem jeden, ale no też chcielibyśmy w tej Lidze Narodów wykreować jakąś zawodniczkę, która mogłaby do niej dołączyć. Turniej Ligi Narodów odbędzie się w Bańce, która zostanie stworzona we włoskim Rimini. Zacznie się 25 maja i potrwa prawie miesiąc. Hiszpan Alex Aramburu po samotnej akcji wygrał drugi etap wyścigu dookoła kraju Basków. Drugi na metę ze stratą 15 sekund dojechał jego rodak Omar Fraile z tej samej drużyny, Astana Premier Tech. Trzeci finiszował Tadej Pogaczar, którego pomocnikiem od tego sezonu jest Rafał Majka. Medalista olimpijski z Rio de Janeiro plasuje się na 42. miejscu ze stratą blisko 2,5 minuty do lidera Primoża Roglicza. Wyścig kończy się w sobotę. Dariusz Żuraw nie jest już trenerem Lecha Poznań. Miarka przebrała się po wczorajszej porażce Kolejorza z Krakowią. 1-2. Nowego trenera mamy poznać w najbliższych dniach. Do tego czasu zajęcia prowadzić będą dotychczasowi asystenci Janusz Góra i Dariusz Dudka. Wielu ekspertów jednak wskazuje palcem na Macieja Skorżę jako następcę Żurawia. Stawka wysoka, w niedzielę mecz z Legią. Maciej Skorża mógłby liczyć na wejście z przytupem. Trzecia runda turnieju WTA w Charleston nie dla Magdy Fręch. Polka przegrała z Hiszpanką Gabinę Muguruzą 1-6, 3-6. Wcześniej z turniejem pożegnała się Magda Linet. Polacy wciąż z dala od strefy medalowej Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów. Dziś w Moskwie nasi sztangiści Wiktoria Wołk i Piotr Kudłaszyk zajęli 10. miejsca w swoich kategoriach wagowych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny śnieg na krańcach wschodnich i zachodnich, poza tym pogodnie i od minus 5 stopni na Podkarpaciu do zera na nizinie szczecińskiej. Na jutro synoptycy zapowiadają przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Termometry pokażą od 3 stopni w Rzeszowie do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Przy stole stary, liczący pary, mówił mi krzyczący stróże pilnują kałuże, a ludzie na wozach jadą w powrozach. Słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak. Słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak. Pewnej nocy tak się stanie, świat rozpęknie się, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, świat rozpęknie się, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, sztuka zdechnie, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, sztuka zdechnie, smród zostanie. Jest 12 minut po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli. Audycję, którą realizuje Iwanka Kunewa, ja nazywam się Michał Kirmuć i czasami tak mam, że idąc na spotkanie z Państwem, staję przed półką z płytami i mój wzrok zatrzymuje się na jakimś wydawnictwie, którego dawno, no ale to nawet bardzo dawno, nie wyciągają z tej półki. No i tak było dzisiaj. Ten wzrok zatrzymał się na płycie Wiązanka Melodii Młodzieżowych. To był debiut zespołu Formacja Nieżywych Schabów. Zespół, który no, dzisiaj chyba kojarzony jest raczej z innymi dźwiękami, no, ale ten pierwszy album, być może dlatego, że wtedy nagrany jeszcze pod kierownictwem kogo innego, czyli Jacka Pałuchy, przynosił zupełnie inną, piękną muzykę i trochę mam wrażenie, że za rzadko do tych dźwięków wracamy, więc pomyślałem, że dzisiaj pojawi się nawet dwukrotnie. Na początek, kiedy zamykam oczy, a teraz mam dla Państwa utwór, który otwiera ten album, a nazywa się Swobodny George. Drzewo, na nim rośnie mały kwiat, a jaki czas. Tam po lewo studnia stoi, pośród gruszy i orzechu, tam hoduje tłustą świnię, tam nakłonię cię do grzechu. Wilki wyją do księżyca, w studni płynie złota woda. Ty się cofasz, wahasz, a złotej wody ci nie szkoda. Szkoda, szkoda tylko woda. Kto w niej pływać nieuczony, nawet taka bardzo młoda, nawet taki bardzo brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Prawda, że piękne dźwięki? Formacja Nieżywy Schabów. Sam początek działalności. Nagrania zresztą zarejestrowane dla Polskiego Radia. Wtedy pod wodzą Jacka Pałuchy. Ta płyta przynosiła oczywiście też utwory, które stały się przebojami, jak na przykład Klub Wesołego Szampana czy Paleo Faje. Ale myślę, że dużo więcej, dużo piękniejszych dźwięków tam jest i dlatego myślę tak sobie, że w najbliższym czasie będę jeszcze nieraz wracał do tego albumu. Ale ten album także nastroił mnie, by sięgnąć trochę po dźwięki, które wtedy właśnie pojawiały się na antenie programu trzeciego. Jednym z takich utworów, który wtedy odnosił spore sukcesy, był utwór Spacerologia. Afirmował go Mariusz Lubomski, ale pod hasłem Lubomski nareszcie. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, wewnęki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów.

Wtedy Mariusz Lubomski na chwilę związał się z muzykami, wówczas byłymi muzykami zespołu Republika. Był taki projekt Opera, gdy Grzegorz Ciechowski występował pod szyldem Obywatel GC. Pozostali próbowali znaleźć swoje miejsce na scenie. Ostatecznie całkiem udany album nagrali, który ukazał się po wielu, wielu latach z Robertem Gawlińskim przy mikrofonie, ale wcześniej próbowali innych głosów, między innymi właśnie Mariusza Lubomskiego. Opera i Nieznany brzeg. Nie. Nieznany brzeg, zespół Opera, czyli grupa utworzona przez wtedy byłych muzyków grupy Republika, no i w tym wypadku także Mariusza Lubomskiego przy mikrofonie, a później zastąpił go bardzo udanie Robert Kawliński. Jesteśmy w połowie naszego spotkania, więc zmienimy trochę klimat, nawet trochę bardzo, ale ta płyta jest ze mną od jakiegoś czasu, dokładnie od 2-3 tygodni, kiedy obchodziła swoje 27 urodziny. I pomyślałem sobie, że skoro tyle ze mną jest, to sięgnę dzisiaj po utwór tytułowy, który wprawdzie podzielony jest na 3 części, ale trwa prawie 16 minut. To była ostatnia płyta tego składu zespołu Yes. Thank you. What? To był dokładnie 21 marca 1994 roku, gdy grupa jest trochę niespodziewanie wydała album Talk. Album nagrany jeszcze raz w składzie John Anderson, Trevor Rabin, Chris Squire, Alan White i Tony Kaye. Ten skład po raz pierwszy pojawił się na płycie jest jakąś dekadę wcześniej, trochę ponad dekadę wcześniej. No i pojawił się album, który wtedy był wielkim zaskoczeniem dla fanów tego zespołu, 90-125, płyta taka bardziej komercyjna, ale równie piękna. To wtedy pojawił się przebój Owner of the Lonely Heart, ale ten skład też nie przetrwał wtedy zbyt długo. Pojawiła się jeszcze kolejna płyta, Big Generator, i John Anderson stwierdził, że jednak ten kierunek grupy jest mu nie do końca odpowiada, więc odszedł. Pojawił się konflikt, pojawiły się dwa zespoły, bo chwilę później John Anderson zaprosił do współpracy byłych muzyków jest Billa Bruforda, Ricka Wakemana i Steve'a Howe'a. I powstał projekt Anderson, Bruford, Wakeman, Howe. W tym czasie zespół Yes, osierocony, bez wokalisty, z Trevorem Rabinem przy mikrofonie próbował nagrać album, ale ten album wtedy nie został ukończony. Za to John Anderson z kolegami ukończyli bardzo udany album, który dzisiaj jest zaliczany do płyt grupy Yes, chociaż tak naprawdę na okładce nie było tej nazwy. Historia Yes generalnie jest taka usłana momentami rozstań, konfliktów. Do dzisiaj to trwa, bo przecież dzisiaj na scenie także występują dwa zespoły pod szyldem Yes. I ten, w którym pozostał chyba już tylko Alan White i Steve Howe z tych oryginalnych muzyków, chociaż Jeffrey Downes to także przecież muzyk wieloletni tego zespołu. No a drugi skład to skład, w którym występuje John Anderson, tym razem z Trevorem Rabinem i Rickiem Wakemanem. Ten ostatni skład zapowiada płytę od jakiegoś czasu, jeszcze jej nie ma. Był między innymi z koncertem w naszym kraju, bardzo udanym tutaj w Warszawie. I mam nadzieję, że te dźwięki też w końcu do nas dotrą. Ale skoro już o tym wspomniałem, to teraz cofniemy się właśnie do płyty projektu Anderson, Bruford, Wakeman, Howe, utwór Brother of Mine. Surprise!